when the heart beats on. Cause when the heart beats on, how do I stay? Cause when the heart beats on, Niedobrze te trzy utwory mogłyby się znaleźć na tym albumie You Look The Same To Me, na którym, który otwierał Again. Heartbeats, wcześniej The Hell Scared Out Of Me i Hyper Real. Trzy świeże, przepiękne, naprawdę przepiękne nowe utwory Archive i mam nadzieję, że usłyszymy je na wszystkich pięciu koncertach. W październiku Archive przyjeżdża Wrocław, Kraków, Gdańsk, Warszawa, Poznań. Koniec października. I mam nadzieję, że nie tylko te, ale i nowe utwory, a przede wszystkim, że ten najnowszy, nie ten najnowszy, ale ten następny, czyli ten studyjny album, na który my czekamy, nie zbiórka wszystkich najlepszych utworów, tylko studyjny, prawdziwy, pełny studyjny album Archive będzie brzmiał tak jak te trzy ostatnie utwory, bo aż serce rośnie. Nagle Archive wróciło do mnie, a ja do Archive. Coś się tam pozmieniało chyba w grupie. No dobrze, nie z urodzinowego albumu, ale jednak być musi. We'll be right back. No przecież jest tylko jeden Maynard na świecie, jest tylko jeden Tool na świecie. Wszyscy czekamy na ten nowy album z wielkim utęsknieniem. No dobrze, no dobrze, postaram się grać Tula. Chociaż tak pojedyncze utwory, żeby zabrzmiały w audycji co czas jakiś. Umini nam to czekanie nie tylko na album, ale przede wszystkim na koncert. Ulver, 20,000 Leagues Under the Sea. Bardzo długi utwór, 21:49. Wszystkie trzy są bardzo długie na nowym albumie Ulvera. Cztery. Drone Activity, taki jest tytuł tego utworu. Mówiłam, że dzisiaj będzie tylko kilka utworów, ale wszystkie będą strasznie długie. Prawie wszystkie. Niestety musiałam wyciąć Rainer Weil, nowy album Vanity. Usłyszymy za tydzień w 598 wydaniu audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Zapraszam do zanurzenia się w muzyce Ulvera.